die levende geschiedenis van Wellington. Inwoners, stories en ervarings. Hoe, denk u, beïnvloedt die persoonlijke verhalen van inwoners ons begrip van die geschiedenis van het dorp? Nou, oké, ik heb een onderhoud gevoerd met Henrique de Jager. Ik heb een groot waardering voor de geschiedenis en gemeenschap van hierdie unieke dorp ontwikkeld toen ik onderhoud gevoerd heb met Wellington inwoners. Specifiek nou Henrique de Jager. Ik was beïndrukt met zijn gastvrijheid en bereidwilligheid om zijn story te delen vanaf het begin van ons gesprek. Baie inwoners het gepraat oor hul ervarings met die dorp se groei, hoe dinge verander het en die probleme waarmee hulle te kampen gehad het. Terwyl sommige nostalgisch terugkijk na het tijdperk toe die gemeenskap kleiner en meer gevestig was. En ander vooruitgang en nieuwe geleenthede verwelkom. Het heeft mij geleerd hoe belangrijk dit is om die verlede en toekomst van de gemeenschap te oorweeg. Ik heb ontdekt dat geschiedenis mensen en hun verhalen behels, niet net feite en datums. Dat het mij een nieuw perspectief op mijn studies gegeven en mij bewust gemaakt van hoe belangrijk dit is om naar andere ervarings te luisteren. My ervaring met Wellington inwoners het my 'n begrip gegee van die dinamiese aard van gemeenskappe en hoe elke persoon 'n rol speel in die groter geskiedenis. Dit het my gehelp om nie net beter navorsing te doen, maar ook om meer empathie en begrip te ontwikkel vir die ervarings van ander mense. Hierdie onderhoud met Wellington inwoners, weer eens specifiek my onderhoud met Henrique de Jager, het meer beter begrip van sy geschiedenis en probleme gegee. En dat het my ook een nieuwe waardering vir mense waar hierdie gemeenskap vorm gegee. Elke story wat ek gehoor het, het my perspektief verbreed en my laat besef dat geschiedenis in die harte en ervarings van mense leef, nie net in die boeken nie. Hierdie ervaring het my nie net as student gevorm nie, maar ook as mens, en dit sal my altyd inspireer om nieuwsgierig, medelydend en respectvol na ander mense se stories te luister.